aasta üheskoos. Nõnda pühiseme siin. Papa auks, aus seltskond joob. Ja peab kõne onu Priit. Iga aasta üks või kaks sugulast jääb vähemaks. Kalgu poole kaldu sünnipäeval laul.